Mieliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O suwerenności Polski w Unii rozmawiali uczestnicy konwencji programowej PiS. Dyskusji przysłuchuje się nasza reporterka. Marsz przeciwko przemocy wobec dzieci, ile idzie ulicami Częstochowy. W eksplozji rosyjskiej miny pod Chersoniem na południu Ukrainy zginęło 5 cywilów. Dobiega końca dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Na warszawskim Targówku politycy partii rządzącej rozmawiają o nowym programie wyborczym. Hasło konwencji to programowy ul i nie jest ono, jak mówili liderzy PiS, przypadkowe. Ul kojarzy się bowiem z ciężką pracą, a tego, jak powiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, potrzebuje teraz Polska. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, temat ostatniej dyskusji to suwerenność Polski w Unii. Powiedz, o czym rozmawiano podczas tej debaty. Ten panel był poprowadził europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Mówił, że elementem suwerenności danego państwa jest posiadanie własnej waluty. Waluta, jak doskonale wiemy, polski złoty, to nie tylko środek płatniczy, środek wymiany handlowej, ale także środek wpływania na gospodarkę. Historyczny moment, Polska złotówka sprawdza się w amortyzacji różnego rodzaju kryzysów, podkreślił europoseł. Jako przykład Zbigniew Kuźmiuk podał najpierw pandemię, później kryzys energetyczny, a wreszcie wojnę na Ukrainie i jej globalne skutki. Odpowiednia polityka pieniężna, ale także polityka fiskalna polskiego rządu pozwoliła, aby ten kryzys zamortyzować. Dlatego mimo tych wielkich kryzysów ciągle Polska jest w czołówce państw, jeżeli chodzi o najniższy poziom bezrobocia. Zajmujemy regularnie drugie albo trzecie miejsce. Debata na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej właśnie dobiega końca, a za kilka minut głos ma zabrać lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podsumuje tę dwudniową konwencję programową. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Ulicami Częstochowy idzie marsz przeciwko przemocy wobec dzieci. Zaplanowano go po tym, gdy został skatowany 8-letni Kamil, jeszcze zanim chłopiec zmarł. W marszu bierze udział kilkaset osób z całej Polski. Zwracają uwagę na konieczność reagowania na przemoc. Domagają się także ukarania sprawcy oraz instytucji, które ich zdaniem nie zachowały się w tej sprawie właściwie. Jesteśmy, bo czujemy, a takich czujących może zabrakło, w przypadku Kamila na pewno zabrakło, ale to mówimy o jednym przypadku, a takich dzieci jest więcej i tych niereagujących jest ogromna grupa. Mówimy wielkie słowa, oskarżamy poszczególne instytucje, a tak naprawdę chodzi o to, żeby w każdym z nas wzbudzić pewną wrażliwość. To, co powiedział Marian Turski, nie bądź obojętny. Każdego dnia widzimy, że rodzic krzyczy na dziecko na ulicy, czy go szarpie, reagujmy. Marsz wyruszył z przedmiejskiego ratusza, gdzie na sztaludze ustawiono zdjęcie Kamila i symbolicznie zapalono pod nim białe znicze. Demonstracja potrwa kilka godzin. Przystanie przed szkołą, do której chodził chłopiec, przed ośrodkiem pomocy społecznej i budynkiem sądu. 5 osób zginęło na terenie gospodarstwa rolnego w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdy eksplodowała mina pozostawiona przez rosyjską armię. Ukraińskie władze informowały pod koniec kwietnia, że od początku inwazji rosyjskie miny zabiły 124 osoby, wśród nich 6 dzieci. Według danych z marca na Ukrainie Rosjanie zaminowali ponad 250 000 km², czyli obszar większy niż Wielka Brytania. Ukraina zawsze będzie wdzięczna Niemcom, powiedział prezydent Ukrainy po spotkaniu w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem. Jak mówił Wołodymyr Zełenski, ta pomoc to ratowanie ludzkiego życia. Pomoc Niemiec to ochrona życia naszych obywateli w miastach i wsiach dzięki użyciu przekazanych przez Was systemów obrony przeciwlotniczej. Życie naszych żołnierzy na polu walki chroni otrzymana od Was broń. Życie społeczne na Ukrainie chroni Wasza finansowa. Ważna pomoc. Ukraina zawsze będzie wdzięczna Waszemu państwu. Prezydent Ukrainy odbierze dziś w Akwizgranie nagrodę Karola Wielkiego w obecności kanclerza Niemiec i premiera Mateusza Morawieckiego. Drugi i trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego wprowadzono w lasach na Lubelszczyźnie. Prosimy o szczególną ostrożność, na przykład podczas leśnych spacerów, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Andrzej Szacoń. Iskra może sprawić, że rozwinie się pożar. Pożary lasów są bardzo trudne do gaszenia, ponieważ bardzo często, szybko obejmują bardzo dużą powierzchnię. Rozprzestrzeniają się bardzo szybko, szczególnie kiedy występują silne porywy wiatru. Żeby gasić takie pożary, musimy angażować do nich bardzo duże zasoby ratownicze. Zaangażowanie dużej liczby ratowników, samochodów. Niekiedy w lasach występują trudności w dojazdu do niektórych miejsc, więc lepiej zapobiegać i zachować bardzo dużą ostrożność.

like some cat from Japan. He could lick on my smiling, he could leave them to hang. They came on so loaded, man, well hung snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick as sucked up into his mind, like a leather messiah. When the kids had killed the man, I słuchają Państwo Trójki, a Państwa i moim gościem jest Łukasz Wit-Michałowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy się, więc nie będziemy udawać, że jesteśmy na pan. Że jesteśmy na pan. Znam Cię jako twórcę teatralnego, ale nie wiedziałem, przyznam się bez bicia, że jesteś również twórcą pokazów Fontan, reżyserem Fontan, jak to potocznie ktoś nazwał. Musimy chyba zacząć od tego, że w Lublinie jest dosyć dobra infrastruktura, czy jak to powiedzieć. Jest nowoczesna fontanna, która pozwala się reżyserować, tak? W związku z tym rozumiem, że w pewnym momencie ktoś się do ciebie zgłosił, czy byś nie podjął się takiego zadania, czy jak to było? Tak, Wydział Promocji Miasta zwrócił się do mnie z takim zapytaniem. Jakie było twoje pierwsze skojarzenie, no, kiedy byś nie wyreżyserował fontanny? Byłem ciekawy, jak się reżyseruje tryski wodne, czy woda będzie bardziej, jak powiem, spolegliwa i współpracująca od aktorów, czy nie. Ale tak śmiechem żartem zdarzyło mi się robić jeden z tych pokazów w trakcie pandemii, przygotowywać go w trakcie pandemii, no i przychodzi takie zjawisko jak pandemia i w zasadzie nasze zawody, to czym my się zajmujemy na co dzień, są niepotrzebne. Nie? I teraz jeżeli masz możliwość współpracowania z wodą i ze światłem, to też robisz to. To przyjmujesz to z całym dobrodziejstwem. Żeby nie oszaleć. W tym wypadku też rzeczywiście powstaje pytanie, które mi zadałeś przed programem, na czym w zasadzie moim zdaniem polega reżyseria. Rozumiem, że przychodzi taka propozycja, no i robisz to, co zwykle, czyli koncept, pomysł. Jaki miałeś punkt wyjścia? Zacząłeś googlować się fontanny na świecie? Ja zawsze wychodzę od historii, to no czego tak. bym nie robił. Historia mnie interesuje i wiesz, jednych tam twórców inspiruje obraz. Ja jestem bardziej taki... Czy mówimy o fontannie na Placu Litewskim. Tak, Lublinie, to jest plac centralny, miejsce w Lublinie, gdzie... Z jednej strony masz pomnik Piłsudskiego, plac, na którym odbywają się uroczystości, często związane też z historią. Miejsce, które właściwie raz dziennie przeciętny lublinianin mija. Tak, to jest taki centralny plac w naszym mieście i robiliśmy też jakiś czas temu pokaz dotyczący Unii Polsko-Litewskiej. To była taka rzecz, która w zasadzie była dla mnie pierwszym takim poważnym wyzwaniem, bo trzeba było opowiedzieć z jakiejś takiej perspektywy o tej historii, która byłaby z jednej strony w miarę obiektywna, czyli nie nacechowana moim własnym widzimisię, czy moimi jakimiś sympatiami, a z drugiej strony... To już jest problem, obiektywizm twórczości. Tak, a z drugiej strony też była czymś takim, co będzie łatwo przyswajalne, bo nie ma się co oszukiwać, że taki rodzaj pokazu musi być też atrakcyjny i przystępny. Nie można mówić zbyt skomplikowanym językiem, o który zresztą sam siebie nie podejrzewam, natomiast trzeba rzeczywiście mniej kodyfikować, a bardziej upraszczać ten przekaz. A teraz w związku z Europejską Stolicą Młodzieży będziemy coś proponować, co jest oczywiście bardziej ryzykowne i trudne, ponieważ na bazie, już na etapie powstawania scenariusza, nie masz jakiejś takiej trampoliny, jak tutaj w wypadku źródeł historycznych, tylko sam zbierasz, czy dostarczają ci materiały, które coś o tej naszej młodzieży tutaj mogą opowiedzieć. A propos tej przystępności, bo rozumiem, jakie masz możliwości. Masz wysokość strumienia, masz kierunki i masz kolory, tak? Tak. Tym masz tą przystępność uzyskać. W historii możesz zaprogramować sobie laserem, bo ten laser jest to światło jest najbardziej takim nośnikiem, które jest zauważalne. Opowiada. Tak, mm. bo rzeczywiście, jeżeli zrobisz taki rodzaj kurtyny wodnej, na której też możesz projektować rozmaite rzeczy, to ona jest mniej widoczna z racji siły źródła i z racji tego, że wystarczy, że zawieje jakiś lepszy wiatr i wówczas to się już, wszystko jakby tak. przesuwa i może nie do końca przejść przez rampę, jak to się u nas mówi, to co sobie nawymyślałeś. W związku z czym ten laser jest takim głównym medium. No i laserem opowiadasz historię i w wypadku... Figuratywnie, że tak, tak powiem. Tak, tak. Znaczy robisz storyboard, potem mam takiego pana, który tak siedzi i jakby mi wbija w ciało, czyli wbija w ten laser tę historię, którą ja tam przedstawiam i dogrywamy lektora czy lektorów. Najtrudniejszą rzeczą jest wyartykułowanie scenariusza, bo z tego scenariusza potem wyłania się obraz, który jest jakąś opowieścią mniej lub bardziej spójną. Jak mam sobie wyobrazić pierwsze zdanie takiego scenariusza, że widzimy fontannę. Scenariusz jest czymś użytkowym, praktycznym dokumentem, który właśnie czytają współpracownicy. Jak ty opisujesz taką koncepcję? Bo mogę sobie wyobrazić, że można mieć jakiś pomysł na opowiedzenie, ale jak to zapisać? No, jak to brzmi? Masz jakby kolumny, tak jak się komponuje scenariusz. Masz kolumnę tego, co się dzieje w sferze dźwięku, w sferze lasera, w sferze narracji i w sferze fiksów, czyli efektów, które tam... Czy taki już scenopis multimedialny. Tak, taki. Tak. No i to jest oczywiście związane z tematyką. Za każdym razem próbuję podchodzić do tego inaczej. Tutaj w wypadku opowieści o młodzieży, to nie chciałem się wygłupiać, że ja, pomimo tego, że mam 12-latka syna, to że ja to tej młodzieży wszystko wiem, w związku z czym zrobiliśmy z moim przyjacielem Piotrem Bańką, zrobiliśmy takie badania, wykonaliśmy ankietę w szkołach średnich, zadając pytania takie z naszego punktu widzenia najistotniejsze młodzieży, czyli czego się obawiają, co myślą o swojej przyszłości, jakie są ich lęki, bo w tej całej narracji, która dominuje w Europejskiej Stolicy Młodzieży u nas, co oczywiście jest z jednej strony właściwe i słuszne, ale może nie zawsze takie wątki, o których myśmy chcieli opowiedzieć, są na tyle mocno wyakcentowane, żeby nie chcieć wspomnieć o nich raz jeszcze. I tak mi się zdawało, moja wypadkowa doświadczeń, które miałem wcześniej z tymi fontannami, że jednak ta fontanna jest taką formą rozrywki. I teraz w tej rozrywce chciałem jednak przemycić jakiś rodzaj nie tylko widokówkowego dotknięcia tych naszych młodych ludzi, tylko jakiegoś... Czegoś, co zapadnie, co tak. zostanie. W związku z czym zadaliśmy tej młodzieży pytania, z tych pytań, w zasadzie z odpowiedzi, policzyliśmy sobie, które problemy są dla nich najbardziej takie palące i gdzie są największe takie punkty ciężkości i takie zapadnie dla nich. I na bazie tego powstał scenariusz, który przetłumaczyli mi na język młodzieżowy. Młodzi ludzie, taka grupa się zebrała nastolatków. Robiąc też teatr, mam tak, że coś sobie wymyślam, ale potem to konfrontuję z ludźmi, po pierwsze takimi, do których mam zaufanie, a po drugie też z takimi, którzy trochę mają być tą grupą docelową, powiedzmy, tej mojej narracji czy opowieści. I uważam, że to takie jakby autorskie... A czy na pewno, wiesz, teatr jest szerokim pojęciem. Ja natomiast uważam, że on powinien właśnie zadawać ciekawe pytania, nie być specjalnie dydaktycznym w tym sensie, że daje ci gotowe receptury na to, jak poradzi z czymś, ale właściwie zadane pytanie już jest, wydaje mi się, jest czymś bardzo potrzebnym. W sensie, że widz wychodzi z doprecyzowanym pytaniem. Tak, znaczy, żeby go tak, że tak powiem, walcem nie rozjeżdżać, nie mówić mu, że nie ta rzeczywistość jest zero-jedynkowa zupełnie, natomiast... I też nie narzucać mu jakiejś subiektywnej, za bardzo subiektywnej perspektywy. Tak, właściwie zadane pytanie, wydaje mi się, jest czymś, z czym widz powinien sobie pochodzić po tym wszystkim. Niezależnie od tego, że czasami dobrze jest go prowadzić, dać mu taką nić Ariadny po tym labiryncie, który nierzadko się tworzy, ale żeby on się też mógł zorientować, o co chodzi i w czym jest rzecz. To jest dla mnie też kluczowe. Poza tym uważam, że teatr jest dzieleniem się. Jest czymś, co ja przeżywam gdzieś głęboko i gdzie szukam też w widzach jakichś sprzymierzeńców broni. Znaczy, żeby to obchodziło, żeby to nie było takie, że ja sobie robię, nie wiem, że sobie wymyśliłem taki sposób zarabiania pieniędzy, tak, na życie. Zaraz wrócimy do rozmowy z Łukaszem Witt-Michałowskim. Zostańcie z nami. Trójki. David Mamet w swojej książce Prawda czy fałsz, reżyser teatralny, ale dramaturg przede wszystkim, nakreśla taką perspektywę, gdzie z jednej strony zdejmuje jakieś poczucie winy, odpowiedzialność z aktorów, być może bardziej wyjaśnia perspektywę dramaturga, scenarzysty, tego właśnie, ile on włożył czy nie włożył, co tak naprawdę komunikuje tym swoim scenariuszem. I mówi w pewnym momencie, że jeżeli mamy do czynienia z dobrym tekstem, takim, myślę, że musimy tu myśleć o takim tekście typu Shakespeare, Czechow, i mamy dobrych aktorów, to tak naprawdę reżyser jest niepotrzebny. Niepotrzebny w sensie, że może być, ale powinien przede wszystkim nie przeszkadzać. Powiedziałeś o tym, że jest dzieleniem się teatr. Myślę, że tu jesteśmy zgodni. Na pewno jest to spotkanie. Spotkanie jednego człowieka z drugim, którym jeden przepracował przez siebie jakiś fragment rzeczywistości i oddaje to w postaci pewnego zwierciadła, lustra, którym ten drugi może się przejrzeć. Tym można się podzielić, moją perspektywą na to, w czym funkcjonujemy. Jak ty na to patrzysz? Czy reżyser jest potrzebny, czy nie? Co jest tą sztuką reżyserii? Bo nie mówimy o technice. Tą sztuką na tym najwyższym poziomie świadomościowym, czy mniej znaczy więcej? Czy można coś za dużo powiedzieć? Czy można właśnie zepsuć jakimś swoim domniemanym świetnym pomysłem? Kiedy można może coś więcej otrzymać od tych aktorów, którzy właśnie dostali do ręki dobry, załóżmy, tekst? Gdy mówi się, że Szekspira nie da się zepsuć na przykład, mi się wydaje, że wszystko da się zepsuć, to nie jest... Znaczy to chyba jest tak, że o Szekspirze się mówi, że on wszystko przyjmie, a potem się ogonem może odwinąć. No też, że tak. Podczas procesu prób możesz nie zauważyć, że jedziesz jakimś kanałem, ale to jest inna rozmowa. Myślę, że reżyser powinien być... Znaczy są różne rodzaje reżyserii, ja się tam nie chcę ex cathedra wypowiadać na temat tego, kim reżyser powinien być. Ja mogę mówić... czy czym powinien być. Natomiast mogę coś mówić na temat mojego jakiegoś tam doświadczenia i tego, jak ja to rozumiem w mojej pracy, to ja uważam, że jest jakimś takim akuszerem, tak? Znaczy kimś, kto pomaga wydobyć się temu dziecku, jakim jest przedstawienie na świat. I nawet jak dużo wie, to chyba nie powinien za dużo jakby zdradzać, że wszystko wie. Mnie uczono w Niemczech na przykład, bo ja tam reżyserię kończyłem. To też jest ciekawe. Jakby we Frankfurcie to... nad Menem i tam miałem ze znakomitym, już nieżyjącym dziekanem Austriakiem z pochodzenia, Hansem Holmanem, taki odpowiednik naszego Grzegorzewskiego w tym niemieckojęzycznym obszarze. On mnie uczył, Holman, że reżyser w zasadzie powinien wiedzieć wszystko. Ja pamiętam, że mu odpowiedziałem tak wtedy, jak mnie tak uczył, że jak ja bym wszystko wiedział, to mnie to w ogóle nie ciekawiło i w ogóle bym nie robił tego teatru. Ja uważam, że teatr jest jakąś podróżą. Że mam jakiś tam prowiant, znam się na nawigacji, ale płynę trochę odkrywać lądy, które wyobrażam sobie, jak mogą wyglądać. Mam busolę, mam to wszystko, jakby potrafię te rzeczy robić razem z moją załogą, natomiast nie wiem, co się może wyłonić z oceanu. Tak? Jakie wiatry będą wiatry, wiały. Wiatry, burze czy słońce. Więc wydaje mi się, że to jest tak, jak mówił Gombrowicz, tak, że każdy z nas ma jakąś tam rolę do odegrania i ja, zaczynając reżyserować, gram rolę reżysera. Bo to ja sam siebie muszę zmusić do tego, żeby czasami poudawać, że wiem wszystko. Natomiast wydaje mi się, że tam, gdzie masz dobre porozumienie z załogą swoją, z artystami, z którymi masz szczęście pracować, to też taki rodzaj udawania nie zawsze jest konieczny. Znaczy wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że też jesteśmy w jakimś procesie i dobrze jest wiedzieć dużo, ale dobrze jest nie wiedzieć wszystkiego. Ale znamy też ten styl polskich reżyserów pewnej szkoły myślenia, gdzie tym jakby głównym hasłem jest nie wiem. I to też jest skuteczne, bo w momencie, kiedy reżyser mówi nie wiem i mamy jakby dobry klimat, niekiedy to powoduje podejrzenie, że reżyser jest nieprzygotowany, tylko że jakby jest przygotowany, ale to nie wiem jest takie otwierające, takie, że to wraca do aktorów i oni będąc już zanurzeni i mając już tą perspektywę, będąc już powiedzmy właścicielem czy tym adwokatem tej perspektywy swojej roli, zaczyna to u nich coś uruchamiać. Słowo nie wiem, czy znak zapytania zawsze pobudza do aktywności. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś a propos bycia akuszerem, bo Kieślowski dzielił się takim doświadczeniem, że on bardzo długo, właśnie pod wpływem takiego paradygmatu, że reżyser musi wiedzieć wszystko, wszystko wkładał w scenariusz, ale mówił, że jego doświadczeniem było to, że pierwszego dnia zdjęciowego powstaje film, on tak powiedział, i właściwie, że scenariusz jest potrzebny, żeby dojść do pierwszego dnia zdjęciowego. A pierwszego dnia zdjęciowego powstaje jakby film i on to opisywał tak, jakby to był pewien jakby autonomiczny byt, za którym należy podążać. Czyli też tak jakby trochę być akuszerem, czyli tak jakby towarzyszyć jakiemuś polu, które powstaje w momencie, kiedy jakaś grupa ludzi się zbierze wokół tematu czy tego projektu i być takim towarzyszem w tym procesie. Tak, zresztą to jest ciekawe, bo Kieślowski przecież mówił, i to się powtarza we wszystkich relacjach, jego taką powtarzającą się uwagą było, że mówił uważniej, czy bądź uważny. I też oczywiście niekiedy aktorzy mieli pretensje, że za mało mówi, bo nie sądzę, żeby za dużo mówił. Też recenzenci, czy to jak ta recepcja była tych jego filmów, również Trzech Kolorów, to mówiono, że on jest taki metafizyczny i on tak trochę jak Beckett uciekał od tej metafizyki. Właśnie a propos Godot, kim jest Godot, nie? Jakbym wiedział, to bym w ogóle nie pisał o tym. Więc ta tajemnica też jest jakby wpisana w to wszystko. Wydaje mi się zresztą, że tacy twórcy jak Haneke na przykład też bardzo na Kieślowskim się inspirowali. Absolutnie. I ja to przeżyłem z tej perspektywy holenderskiej, gdzie właśnie najpierw, dokładnie to jest ciekawe, że to mówisz, że dokładnie Kieślowski był jakiś totalny hype na niego. On w pewnym sensie zaprojektował to o tyle, znaczy po pierwsze mamy ten rodowód dokumentalny jego. Wszyscy mamy na siatkówce ten worek z herbatą, czy ta rozpadająca się kostka cukru, czy ta pani, która bardzo powoli zbliża się do śmietnika i coś próbuje wrzucić. Udało mu się dojść do takiej uniwersalności, czy w Trzech Kolorach, czy w Dekalogu, że właściwie w każdym kraju przyjęto to jako swoje. W Holandii jest jakby awersja do wszystkiego, co jest metafizyczne. Holandia jest bardzo przyziemnym krajem, handlowym, praktycznym, pragmatycznym. Więc to, że Kieślowskiemu udało się otworzyć Holendrów na metafizykę, to jest wielkie osiągnięcie i zrobił to poprzez konkret, poprzez właśnie nieodlatywanie, ja bym to tak nazwał. Co ciekawe, on też zaczynał w teatrze, to mało kto wie, Kieślowski zaczynał, on był tam jakimś, ja nie chcę w tej chwili powiedzieć dokładnie, jakim on tam był, ale jakimś, bo on kończył technikę sceniczną. No to ten jego dokument też o technikach teatralnych, tych rzemieślnikach, gdzie widać jakby jego fascynację. O piłkarzach też, on w ogóle po to został reżyserem, z tego co tam słyszałem, że chciał robić filmy dokumentalne, właśnie nie fabuły. Ale czy idąc tym tropem bycia akuszerem, czy takim właśnie śledzącym, dać się prowadzić, tak jak Kieślowski mówił, czy to nie jest tak, że być może najbardziej chodzi o to, żeby był, tak jak to w fizyce kwantowej mówią, żeby był obserwator. I samo to, że ten obserwator jest taki, a nie inny, że jest tym konkretnym człowiekiem, powoduje, że na jego oczach się rozwija taki, a nie inny teatr. To Bruk o tym mówił przecież w Pustej Przestrzeni, że idzie gość ze szklanką, nie ma teatru, ale jak już ktoś na niego patrzy, to jest teatr. Ale teraz jakbyś chciał wypuścić Szekspira, bo kiedyś było tak, że przecież był autor sztuki, tak? Tak. I ten autor, ja już nie mówię o tam o Dionizosie i tych wcześniejszych tych, ale powiedzmy tak z tą trupą Szekspira było, że byli aktorami i on pisał te teksty. I ktoś musiał to reżyserować, więc zazwyczaj był autor. Bo on musiał wyjaśnić, o co... Jakby, tak, o co mu chodziło. No pisząc. Bo pisał często tylko dialogi. Już tak? Wtedy nie zawsze było wiadomo, co on tam... Tak. Nie, natomiast bo... mało kto wie, że te takie didaskalia były tak naprawdę zapiskami inspicjenta, typu trąbki, wchodzi, wychodzi, to już inspicjent pisał na swoje potrzeby. Jedyne egzemplarze, jakie mamy, to są inspicjenckie. Czyli można powiedzieć, że dopóki autor żyje, to może być sam reżyserem, czyli w tym sensie rozumiemy lepiej teraz reżyserów, którzy sami piszą swoje teksty. W twojej edukacji niemieckiej ci powiedział profesor, że jeżeli ktoś dopisuje do jakiegoś dzieła klasycznego, to może lepiej niech sam napisze, po prostu od początku do końca. Tak. To będzie bardziej uczciwe czy sensowne. Tak, bo autor zazwyczaj coś tam ma na myśli. Dużo łatwiej jest zdekonstruować niż zrozumieć konstrukcję. Znaczy dużo łatwiej jest zburzyć niż zbudować. Mhm. Więc jednak dobrze jest się wsłuchiwać. Natomiast jeśli chodzi o reżyserów, to wiesz, bo to jest trochę tak, że są reżyserzy, którzy właśnie, tak jak opowiadałeś, potrafią mówić całymi godzinami i w pewnym momencie jak chyba aktor już z bezsilności wchodzi na tą scenę, żeby jakąkolwiek mieć materię, w której może się urzeczywistniać. Z jakiegoś tam powodu został aktorem przecież. Ale chcę powiedzieć taką rzecz, że przecież zdarzają się właśnie reżyserzy, którzy dużo mówią, a mało jakby praktycznie realizują te swoje uwagi, ale potrafią tak człowieka zainspirować, tak go otworzyć, że on wychodzi i sam z siebie robi. To jest tajemnica wielka. Znaczy ja nigdy do takich reżyserów nie należałem. Mam kolegów, którzy potrafią przepięknie mówić. Zdarzało mi się też słuchać moich kolegów, którzy mówili, bo były jakieś właśnie audycje, gdzieś jechałem samochodem i słuchałem, jaki to mój kolega, którego przecież znam, wspaniały spektakl, nad jakim pracuje, jakie ma inspiracje i w którą stronę to zmierza. I ja byłem tak nasłuchany tego, że powiedziałem, że koniecznie muszę to zobaczyć, po czym okazało się, że to jest powtórka spektaklu, który się odbył 2 lata temu, który ja widziałem i tychże inspiracji, przepięknych zamierzeń z tej jego wyspy usiłowań nie widziałem. Czy w tej chwili coś ci przyszło do głowy, co byś chciał, żebyśmy puścili? Coś, co ciebie inspiruje podczas pracy może? A mnie różne rzeczy inspirują podczas pracy. Jestem prywatnie wielkim admiratorem twórczości Leonarda Cohena, nieżyjącego już niestety. Bardzo proszę, pamiętam go, siedząc tylko w pierwszym rzędzie, kiedy mieliśmy taką możliwość grania w Nowym Jorku. To co, może w takim razie First We Take Manhattan? Bardzo chętnie. Violin. I've every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Baby. Remember me, I brought your groceries in. Baby, yeah. Well, it's Father's Day, everybody's wounded. First, we take Manhattan. Państwo Trójki, a my rozmawiamy nadal z Łukaszem Witt-Michałowskim, reżyserem teatralnym. Z jednej strony reżyserowanie grupy ludzi, czy nawet jednego żywego człowieka, to jest właśnie inspirowanie, nasycanie, teatr. Robienie teatru jest to proces na pewno zespołowy. Moja mentorka powiedziała, że jakość spotkania na próbie przekłada się na jakość spotkania z widzem. A to reżyserowanie Fontan to bardziej mi się kojarzy z filmem, chociaż też nie do końca, ale bardziej to jest taka jakby konstrukcja czasu przestrzenna, można powiedzieć. Miałem kolegę, który też miał taką przyjemność we Wrocławiu. Mówił, że jak masz te takie, to co my znamy jako strumienie, jako odbiorca, no to tam jest taka dysza i to ma różne możliwości, ale właściwie, żeby zrobić taki balet tych dysz, to trzeba każdą, tak jak to kiedyś było, jak się programowało, jak się pisało programy komputerowe, to tak jakby tak ręcznie każdą dyszę, każdy piksel, przekładając to, trzeba jakoś tam określić te współrzędne, wszystkie te parametry. Czy to nadal tak jest? Znaczy ja tego nie robię, żeby była jasność. To jest koncepcyjna praca. Tak. Ja robię storyboard, czyli jakby opisuję i to wszystko. Historię, czy to obrazkowo, czy na zasadzie poszczególnych etapów, gdzie sobie wyobrażam, jaki dźwięk, jaka muzyka wchodzi, jaki efekt i co się dzieje z historią, jaka jest historia. Czy bardziej jestem autorem scenariusza w tym wypadku i potem kimś, kto prowadzi dozór nad tym, żeby w sposób interesujący i komunikatywny to, co sobie zamierzyłem, zostało wprowadzone w ten rodzaj medium. Bo jak pytasz o dysze i te tryski i programowania, to oczywiście nie mam tutaj żadnego know-how na ten temat i współpracuję z zawodowcami, bo rzeczywiście pan, który urzeczywistnia to, co ja sobie wymyślę, na przykład programował otwarcie Mistrzostw Świata w Katarze piłki nożnej, więc pracuję w doborowym towarzystwie. I to jest oczywiście pytanie, czy z nim, to powiedzmy też od razu, że współpracujesz z nim w takim trybie, w jakim się pracuje już od wielu lat. Są zespoły, które współpracują i tworzą niesamowite rzeczy w momencie, kiedy się właściwie nigdy na żywo nie widzieli. To jest taka jakby zdalna współpraca. Twój współpracownik mieszka i pracuje w Amsterdamie. Tak. Jesteśmy trochę jak Anonymous, tak? I że to łączy też nas cel, aspekt, ale nie znamy się jakby bezpośrednio. Znaczy to wszystko tam, imię, nazwisko i tak dalej, natomiast nigdy z nim tak nie siedziałem przy jednym stole jak z tobą. Czego żałuję oczywiście, być może nam się to jeszcze zdarzy, ale to jest taka, rzeczywiście właśnie jeszcze raz nawiązując do czasu pandemii, jest to sytuacja, która też jakby psychicznie bardzo mi pomogła w czasie pandemii, gdzie byliśmy odcięci i w zasadzie te nasze zawody, ten nasz teatr, w którym żyjemy, okazywał się zupełnie nieprzydatny, no bo jeśli tam oczywiście potem zaczęto organizować te różne pokazy online w lepszej lub gorszej jakości, bo nikt nie był przygotowany na to, tak, że teraz nagle będziemy robić teatry telewizji, prawda, przez internet, bo zazwyczaj to też nie wszyscy wiedzą, jest tak, że w teatrze dokonuje się rodzaju dokumentacji dla potrzeb wewnętrznych, znaczy, tak, żebyśmy mogli wiedzieć, tak, jak sobie robimy wznowienie jakiejś sztuki, kto gdzie stał i co mówił i co się działo wtedy ze światłami czy z muzyką. Natomiast to się absolutnie w większości wypadków nie nadawało do tego, żeby to pokazywać jakiemuś szerszemu audytorium. jakościowo część z tych rzeczy była niezbyt atrakcyjna, czyli mogła popsuć właśnie, a propos psucia, mogła popsuć najlepszy spektakl, ale z drugiej strony też jakby bardzo była pomocna przy... Dotarciu, ale mało, ale mało pomocna nam, ludziom, którzy jakby muszą mieć widza żywego, żeby pracować. Wtedy bardzo ciekawy czas taki do refleksji dla nas, twórców teatralnych. Dziękuję ci bardzo, a państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Haben uns betäubt, nur um etwas zu fühlen, ja. Wollten alles und von allem zu viel, wir bekamen nie genug. In der Stadt, die nie ruht. Waren verloren, aber keine Verlierer. Fanden Glück in den traurigsten Liedern, dachte alles wird gut. Bin immer da, wenn ihr ruft. Durch endlose Nächte und das Größte waren wir. Ich hab immer gedacht, ich hätte nichts zu verlieren. Sag mir, wie kann ich jemals vergessen, wie unsere Herzen gebrannt haben. Sag mir, wie kann das hier schon enden? Doch das passiert nur den anderen. Immer was los, waren gemeinsam alleine. Sitz im Bus, kratz deinen Namen in die Scheibe. Komm nie zur Vernunft. Was ist die gegen uns? Immer zu doll gegen die Langeweile. Das bisschen Hoffnung in einer Welt voller Zweifel. Denn wir hatten uns. Es gibt für Liebe keinen Grund. Durch endlose Nächte und das Größte waren wir. Ich hab immer gedacht, ich hätte nichts zu verlieren. Sag mir, wie kann ich jemals vergessen, wie unsere Herzen gebrannt haben. Sag mir, wie kann das hier schon enden? Doch das passiert nur den anderen. Nicht jemals vergessen, wie unsere Herzen gebrannt haben. Słuchają państwo Trójki. Niegdyś sztuka była synonimem obrazów, książek, przedstawień teatralnych. Z biegiem rozwoju technologii do tego grona dołączyły słuchowiska radiowe czy filmy. Za to z biegiem rozwoju społeczeństwa sztuką zaczęło się nazywać dosłownie wszystko. Pytanie tylko, jak w tym szerokim świecie sztuki się odnaleźć? Przejść przez tę współczesną sztukę postaramy się teraz z Pawłem Turskim. I jeszcze trzy grosze. Odnalezienie się w świecie współczesnej sztuki nie jest prostym zadaniem. Najlepszy przykład, raz na kilka tygodni docierają do nas informacje o nowych, kontrowersyjnych instalacjach. Ostatnio dowiedzieliśmy się chociażby, że słynny przyklejony do ściany za pomocą srebrnej taśmy banan, który jest uznawany za dzieło sztuki, został zjedzony przez studenta w Korei Południowej. Student był głodny, zjadł więc instalację Maurizio Cattelana za 120 tysięcy dolarów. I tu powoli dochodzimy do clou. Współczesne dzieła, o których słyszymy, szokują. Szokują albo ceną, albo swoją absurdalnością. O innych dziełach opinia publiczna nie dowiaduje się. Klika się bowiem tylko to, co wywołuje kontrowersje. Coś, z czym się albo zgadzamy, albo i nie. Nie zawsze jest to coś pięknego. Nie zawsze dzieło to wnosi coś do naszego życia. Ważne, że oddziałuje na nasze najprostsze instynkty. Wtedy ma szansę być zauważonym. To obecnie jest dla sztuki najważniejsze. sztuka w końcu powoli, niczym inne dziedziny naszego życia, staje się synonimem marketingu. Dokąd nas to zaprowadzi? Nie wiem, bo z jednej strony zajmujemy się dziełami może i nieistotnymi, lecz medialnymi, ale z drugiej strony sztuka jest obecnie najbardziej dostępna w swojej historii. Tworzyć może bowiem każdy, podziwiać również. To niewątpliwie wielki cywilizacyjny sukces. Sukces, który jest jednocześnie dla nas ciężarem. Bo gdy dzieł jest wiele, skąd mamy wiedzieć, które są tak naprawdę godne naszej uwagi i jakim cudem mamy dać radę je zrozumieć? Bo co jak co, ciągła gonitwa, samo nawet poszukiwanie odpowiednich dla nas dzieł zajmuje mnóstwo czasu. Czasu na zrozumienie tych dzieł najzwyczajniej może nam zabraknąć. A może to właśnie o to chodzi w przypadku dzisiejszej sztuki? O to, aby nie mieć możliwości, aby nie móc zastanowić się nad tym, o co w tej sztuce chodzi. Zrozumienie dzieła nie zawsze jest proste. Co ważne, nie trzeba go jednak zawsze rozumieć. Współczesny, szeroki świat sztuki nam na to zwyczajnie pozwala. Każdy bowiem może w tym świecie znaleźć coś dla siebie. A po drugie, świat ten jest tak szeroki, współtworzy go już tak wielu artystów, że wręcz niemożliwe jest zrozumienie każdej pracy. W końcu nie z każdym, kogo spotkamy, jest nam po drodze. Audycję wydał Paweł Turski. Ja uciekam, aby skorzystać jeszcze, gdy aura jest tak dobra, z orzeźwienia, jakie dają nam fontanny. Oczywiście o wymiarze artystycznym tych fontan nie zapomnę. Do usłyszenia za tydzień, tuż po 14:00, Redbat Klinistra Komarnicki.